سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو سلوک مردوں کے ساتھ کرتے ہو اسے ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا زندہ کے ساتھ کرے تو تکلیف ہوتی ہے. کیسا عجیب معاملہ ہو گیا ہمارا، ہے نا؟ لا علمی یہ نقصان دیتی ہے کہ ہم ان کو بھی تکلیف پہنچا رہے، بےچارے مر گئے ان کو بھی ہم سکون نہیں لینے دے رہے. علم بہت ضروری، یاد رکھیے، لا علمی جو ہے بہت خطرناک ہے، نقصان دہ. یہ اندھیرے میں تیر چلانے ہوتی ہے، پتہ نہیں تیر میرے رشتے دار کو لگ جائے، میرے دوست کو لگ جائے، ہو سکتا ہے کبھی دشمن کو بھی لگے، لیکن اکثر ہو سکتا ہے کہ میرے اپنوں کو لگ جائے ہوتی. تو یہ ضروری علم حاصل کیجیے شرعی، ٹھیک ہے؟ تو لا الہ الا اللہ کی تلقین پہلا کام. دوسرا، ہو سکے تو قبل رخ اسے کیجیے، ٹھیک، لیکن یہ ایشو مت بنائیے اللہ کے لیے، یہ جھگڑے کا گھر مت بنائیے اس بیچارے مردے کو. وہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں قبلہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے، قبلے کے رخ منہ کرنے کے لیے کیا قبلے کی طرف کرنا ہوگا؟ آپ کو پیر قبلے کی طرف کرنا ہوگا تو منہ قبلے کی طرف جائیں گا نا، اسے کیسے جائیں گا؟ ایسا الٹا ہٹا کے تو قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، پیر کریں گے. تو یہ رسول نے فرمایا، تو ہو سکے، سہولت ہو، آسانی ہو تو کرنا چاہیے. اس لیے قبلے رخ جتنی چیزیں ہو سکتی ہے کوشش کرنا چاہیے قبلے رخ ہو کر کرے، یہ افضل ہے. دعا کرنا ہے تو کہیں بھی دعا کر سکتے، قبلے رخ کرنا یہ افضل ہے. قرآن پڑھ سکتے کہیں بھی دیکھ کر، قبلے رخ پڑھنا افضل ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ مومن کا قبلہ جو ہے اس طرف وہ ہر کام کرے، ٹھیک. تو کوشش کرے اس کو قبلے رخ کر دے، تاکہ اس کے بعد جب بھی اس کو اٹھایا جائے، لٹایا جائے، کپڑے بدلا جائے، تو اس کا ہر بار چہرہ قبلے کی طرف جائے، جس کے لیے پیر قبلے کی طرف ہونا. اب اس میں جھگڑا مت کیجیے اللہ کے لیے، اگر کوئی لوگ نہیں مانتے تو چھوڑ دیجیے. یا تو کیا ہوتا، نہیں نہانے سے پہلے قبلے کی طرف نہیں کرنا، نہانے کی بات کرتے اور ایک جھگڑا تماشا شروع ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ضرورت نہیں. ویسے تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جھگڑے سے بچنے کے لیے چھوڑ دیجیے. ایک وقت میں نے دیکھا، ایک میت کو لا کر رکھ دیا گیا، دو چار لوگ آئے جو داڑھی کرتا پاجامہ تھے، داڑھی واڑی تھی، آئے وہ کہا ارے اس کو قبلے کی طرف کرنا پڑے گا، اس کے پیر اٹھائے، میت اٹھایا، دونوں میں پریشان اپنے میت میں، اور یہ جن کا چلا نہیں، قبلے رخ کرو، قبلے رخ مت کرو، قبلے رخ کرو، قبلے رخ مت کرو، ہلا مت کرو، بغیر ہلا کے کرو. تو یہ تو بہرحال کر سکتے ہیں، ایسا لگے اختلاف ہو تو خاموش بڑھ جائے، کوئی ضروری نہیں ہے. تو اصل تو عقیدہ تھا جس پر وہ مرا، بس وہ درست تھا، تو اب ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی قبلے رخ کرنے کی اور فلاں چیز کی، اللہ اس کو انشاءاللہ عزیز اس کا بدلہ دے گا. بہتر ایسا ہو سکتا ہے تو کر لے، کوئی بات نہیں. تو قبلے رخ منہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے لیے لڑائی جھگڑا آپ کو لگے اختلاف ہو تو چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسی طرح اگر کوئی موت سے قریب ہو، ابھی مرا نہیں ہے آدمی، ابھی اس کو قبلے رخ کر سکتے موت سے پہلے بھی آپ، تاکہ مر جائے تو اس کی طرف اس کا قبلے رخ منہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت موت کے وقت یا سکرات میں کی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا کہ موت، جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس پر جو ہے سورہ یاسین پڑھا کرو. یہ مرنے کے بعد نہیں، مرتے وقت ہے سورہ یاسین کی تلقین کرنا. تو آپ مرتے وقت کر سکتے، مرنے کے بعد سورہ یاسین کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مرتے وقت، ٹھیک ہے؟ تو مرتے وقت آپ جو ہے اس کو جو ہے سورہ یاسین کی جو ہے تلاوت جو ہے کر سکتے. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ مرتے وقت اپنے میت پہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو. یہ ایک الفاظ ہے، میت پر یاسین کی تلاوت کرو. یہاں علماء لکھتے ہیں میت سے مراد سکرات میں جو چلے گا، کیونکہ سکرات میں جانے والا آدمی موت کے برابر ہے، وہ زندہ نہیں بچتا، اس پر کرنا ہے موت کے بعد نہیں. تو کوشش کرے یاسین کی تلاوت کرے، قبلے رخ منہ کرے، یاسین کو اس کے سامنے پڑھے. یہ موت سے پہلے کی بات ہے، موت ہو جائے تو پھر ضرورت نہیں پڑنے کو بھی چیز، موت سے پہلے، تاکہ ہو سکتا ہے جو سنے وہ الفاظ کو دہرائے، اور اگر اسی پر اس کا انتقال ہو تو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول کی حدیث، جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھتا ہے. تو کوئی طواف میں انتقال کرے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، کوئی میدان جنگ جہاد میں انتقال کرے، شہید ہو جائے تو وہ اس حالت میں، اس زخم کی حالت میں اللہ کے سامنے اٹھے گا. اور ظاہر سی بات ہے، کوئی شراب کی حالت میں مرے تو شرابی کی صورت میں اٹھے گا، کوئی زنا کی حالت میں مرے زانی کی شکل میں، جو جیسا مرے گا اس کا پھر وہاں سے اٹھے گا اسی حالت میں. تو کوشش کرے کہ یاسین پڑھے، تاکہ وہ سنتے ہوئے مرے تو ظاہر سی بات ہے وہ الفاظ، وہ چیزیں اس کے ذہن میں ہوں گی، اللہ اس کو بھی اجر دیں گا. اور ہو سکتا ہے کوئی چیزیں جو اس کے ذہن میں نہ آ رہی ہو، آپ کی تلاوت سے اس کے ذہن میں باتیں آئیں اور پھر وہ چیز وہ